bedeldi. Aman aman, nasıl günler boşa geçen. Ziyan günler aman aman, açık zindan büyük yalan. Bak söz verdim, organik aşk arıyorum. Bir türlü bulamadım, içime dert oluyor. Az biraz kendime gelemiyorum, başa dönemiyorum. İçime de doğuyor bu son miraj. Organik aşk arıyorum, bir türlü bulamadım, içime dert oluyor. Az biraz kendime gelemiyorum, başa dönemiyorum. İçime de doğuyor bu son miraj. Düşmek lazım, inan ki kurtuluş itirafta. Yeter artık, çekip gitti sabrım. Sonunda vuracak beni bu vicdan. Aman aman, nasıl günler boşa geçen. Ziyan günler aman aman, açık zindan büyük yalan. Bak söz verdim, organik aşk arıyorum. Bir türlü bulamadım, içime dert oluyor.